यार तू उधार सीखदा मुंडा जंटा दा व्यू बनिए तेरे करके गिटार सीखदा मुंडा जंटा दा व्यू बनिए तेरे करके गिटार सीखदा तेरे करके गिटार सीखदा एनडीके दा हीरो सीखदा Shut up.